Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz çevre kirliliği kıyametin bir alametidir. Önce bakalım inşallah doğal dengeye bakalım. Sonra bunun bozulmasına bakalım inşallah. Allah Teala buyuruyor bizlere Hicr Suresi ayet 19'da Rahim Vel erıldı mededinnaha Vel erde yeride, yeryüzünde mededinaha onu yayıp düzelttik, genişlettik. Yani tarıma erir işare getirildi yeryüzüne. Velham buyuruyor. Obalar yaratıldı. Vel kayne fiha revasiye. Yeryüzüne Mevla buyuruyor. Sabit ağır darlar dağlar yerleştirdik. Sabit ve ağır büyük dağlar yerleştirdik. Dağların hikmeti var tabi muhteremler. Dünyanın yüzeyi biliyorsunuz yer kabı yaşıyoruz. Yer kabı deniyor buna. Bunun altındaki ısı 1000 dereceye geçtiği için oradaki metaller erimiş hale bulunuyorlar. Orada muazzam demek ki sıcak var orada. Orada kaynaklanan ışınların etki tepkisiyle ne oluyor? Yer kabuğu sürekli dışarı itiliyor. İtiliyor böylece. Yani bizler sanki bir canlı bomba gibi duruyoruz burada böyle. Yeryüzünde böylece. İşte Mevlam ne yapmış Mevlamız? Gereken yerleri Allah-u Teala dağlar veriyor. Gerektiği ölçüde. Böyle boş değil onlar böyle. Bazı yere daha ufak tepe, bazı daha büyük tepe yerleştirmiş böyle. İşte nedir bu dağlar? Yeryüzünü kabuğunu baskı yapan dağlar bunlar. Dağların bir hikmeti şudur. Manevi açıdan da dağlar yeryüzünün manevi kazıkları yani evliyalar hükmüne geliyor böyle. En büyüğü mesela Himalaya Dağı. Bir nevi dağların kutbu anlamına geliyor. Sonra yediler kırklar olduğu gibi dağlar bunun gibi dağılmış her tarafa. Nedir bunlar? Hep bunlar yeryüzündeki doğal dengenin gereği. Bunları böyle yaratmış bunları böyle. Ve enbetna fiha ve Allah Teala biliyor orada yetişirdik, bitirdik. Min kulli şeyin mevzun. Yeryüzünde her türlü bitki yetiştirdik, bitirdik. Ama ne şekilde? Mevzun vezin kökünden geliyor. Vezin tarat anlamına geliyor. Ölç anlamına geliyor böyle. Bu mevzun isim mefuldür. Vezinli olarak yani hassas bir ölçüyle yeryüzü ekenleri falan bitirdik buyuruyor böyle. Demek ki yeryüzü nedir muhteremler? Doğal bir laboratuvar yeryüzü bakın muhteremler. Hangi yöreye ne lazımsa orada yetişiyor. İkincisi hangi mevsimde insana ne gerekiyorsa o yetişiyor muhteremler. Mesela çölde ne var çölde? Bitki var mı? Var. Ne bitkisi var? Adı deve dikeni bitki. Adı deve dikeni. Çividen sağlam. Ucu yeniden ince deve dikeni var. Uzundur. Sert mesela kırambasın. Onu ancak deve yiyor. Bak böyle. Devenin iç ağzı mukusaları ona elverişli böyle. O deve dikeni içinde suyu bol bir de besleyici. Peki nasıl şöyle bu diken oluyor? İşte o çöl dikenlerin de kökü çok derin gidiyor muhteremler. En aşağı 40 metre derin iniyor kökler. İniyor. Ancak oradan suyu oradan alabiliyor. Biliyorsunuz ilaçlar vardır. Dünya yeryüzü ilaçlar vardır. Eskiden beri. Ama yapma ama hazır. İlaçlar vardır. Bu ilaçların yapımında ne olur? Hassas bir vezin. Ölçü kullanılır ilaç yapımında. Şu kadar gram bundan. Bu da miligram bundan. Ölçü yapılır. Eğer bu ölçüye uyulmazsa faydası olmaz, Zarar olur muhtemelen bu şekilde böyle. Demek ki ne kadar bitki varsa yeryüzünde, sebze, meyve, tahıl olursa olsun, bunun her birisi de böyle bir vezinle ölçülü yaratılıyor bunlar böylece. Hangi mevsim ne gerekiyorsa buna göre gerekiyor. Şimdi bir örnek alalım sizlere muhteremler. Erik olarak şu anda mesela mevsim olduğu için erik bakın işte böyle. Tabii insanlar gerektiği zaman ne alıyor insanlar? İlaç alıyorlar. Bazen de vitaminler, haplar alınıyor böyle. Mesela C vitamini. Yani C vitaminidir böyle. Şimdi bir eriğe bakalım. Önce erikte B vitaminleri bakımından çok zengin erik B vitaminleri. B2, B6, 12. B6 vitamini muhteremler biraz da sinir sistemi için böyle. Yani sinir yatıştırır böyle. B12 de kansızlığı giderir muhteremler. Kansızlığı giderir böyle. Bakınız. Kabızı da giderir erik. İdrar sökücü. Karaciğer yorgunluğunu giderir. Kalbi kuvvetlendirir, zihni çalıştırır. Böbrekleri temizler, kansızı giderir. Bir de romatizmaya da faydalı erik muhtemelen böylece. Allah'ın yarattığı ilaç bakın işte böyle. Ne kadar yapma ilaçlar varsa her ilacın tabii bir faydası var kuşkusuz. Zararı, yan etkileri onun kaç katı ama. Bir okuyun şöyle. Bir okuyun böyle yan etkilerini böyle sıralay böylece. O kadar zararı vardı böylece. Allah'ın yarattığı ilaçlar bunlar. Doğal ilaçlar bunlar. Erik, kiraz, duhut, elma ne varsa böyle. Her birisi bunlar böylece. Bunların her birisi %100 şifa bakın böyle. Yan etkisi yok bunların. Bir de bunların ambalajı da bunların zarar vermiyor doğaya. Ambalaj da muhtemelen bunlar böyle. Ne ilaçlar, şişeler, şunlar bunlar doğaya zarar veriyor bunlar. Demek ki Allah'ın yaratıcılar yarattığı doğal dengede ne yapma gerekiyor muhteremler? Elden geldiği kadar bir insanın yaşadığı yörenin gıdasını alması gerekiyor. Yine bir insan başka bir yere gidince de oranın gıdasını yemesi gerekiyor muhteremler. Peygamber tavsiyesi de budur muhteremler. Yani bir insan bir yere gittiği zamanlar orada yetiştiği ürün neyse onları alma gerekiyor. Bir ölçüde şu, eğer bir gıda türü bolsa, yapısı büyükse onu daha fazla yemek gerekiyor. Eğer o gıda küçükse, yapısı azsa az yemek gerekiyor muhtemelen. Mesela hayvanlar bize bu konuda ileri bizden hayvanlar. Hayvanlar, çevre yayıldı hayvanlar. Bazı otları alınıp yer böyle. Bazısını şöyle bir iki koparı bırak onu. O kadar gerek yok. Yani şu yeryüzü doğal bir laboratuvar muhtemelen. Laboratuvar. Kişi bu doğal laboratuvardaki kurallara uysa bunda yören gıdasını alsın, mevsim gıdasını alsın, bir de hangi şeye bolsa ondan fazla alması gerekiyor. Mesela fındık. O kadar bol yemek fındığın şeyi çok muhteremler. Enerji bedene verir. Reka dönemi birazsa çok faydalıdır böyle. Kan da yapar fındık. Ama ne gerekiyor? Fazlını zararlı. Neden zararlı? Doğal yaratılış bu şekilde muhteremler. Önce bir dış kabuğu var yeşil. Atılı bir şey yaramıyor. İç kabuğu var. Böyle. Kıracaksın, oruçacaksın biraz böyle. Yani hemen yemeyeceksin muhtemelen böyle. Elmayı ısır ısır ye. Ama fındık öyle diye bak. Fındık ne olacak? Fındık tek tek yenecek. Bak muhtemelen. Yani günümüzde hazır alıyoruz iş fındık. Hayır muhtemelen. Doğa değil bu ama. Doğa bu değil. Ne de doğa? Fındık tek tek yenecek. Kıracaksın, ayıracaksın, çiğneceksin, açarsın. İkinci olarak muhtemelen. Yavaş yenecek böyle. Fazla yemeyecek. Demek ki insanlar eğer bu Allah'ın yarattığı doğal laboratuvara uyumsalar, uyum sağlasalar, eğer bu uygulanırsa hayat daha başka olur muhtemelen böyle. Yine bakalım doğal denge ilgili olarak Kur'an'dan Enbiya ayet 32'de Rahim ve cealne semae sakfen mahfuzah Mevla buyuruyor. Ve cealne semae gökyüzünü kıldık. Sakfen, sakıf, tavan kıldık. Hatta Araplar tarasa bile sakıf derler. Mahfuzdan hıfz olmuş, korunmuş tavan kıldık semayı. Nedir sema? Atmosfer tabakası muhtemelen. Dünyayı saran tavan bu. Kuşatan böylece. Tabi bu atmosferin çok faydaları var. Gaz türleri var, şunlar bunlar var da bu ayet-i kerimedeki nedir? Dünyayı koruyan bir tavan atmosfer. Dünyayı koruyor. Neden koruyor? Gökyüzünden göktaşları geliyor. Meteorlar deniyor onlara. Göktaşları geliyor. Sürekli yağar böyle. Hatta bunun nereden geldiği kesin bilinemiyor bile böyle. Acaba başka gezegenler mi geliyor? Nereden geliyor? Tam bilinemiyor. Metaller de geliyor böylece. Hatta bazen 100 tonu bulanları geliyor. Mesela Çin'de, Sibirya'da var bunun örnekleri bak. Hala duruyor. Çin, Sibirya'da. Düştüğü yeri açmış, çukur açmış başta. Bunların küçükleri, mesela birkaç tonluk olanları ne yapıyorlar? Atmosfere çarptığı anda hızı geldiği için sürtünme içerisinde orada yanıyor bunlar. Yanıyor bunlar orada. Enerji dönüşüyorlar böyle. Bazen toz oluyorlar böyle. Ancak çok büyükleri iniyor bunlar böylece. Şimdi şöyle buyuruyor İslam alimleri. Eğer diyorlar bu atmosferin üst yüzü bildiğimiz gibi gazın olmasaydı da mesela çelik olsaydı güneşin ışığı ziyası gelmezdi. İkincisi o meteorlar, 100 tonlu taşlar, demir, madenler onu çarpınca hızla mağazanın çarptığı zamanlar onu dele de parçalardı muhtemelen. Ama atmosferi delemiyor muhtemelen. Sürtünme oluyor böyle. Hatta o anda ne oluyor? 2000 dereceyi bulan ısı oluyor sürpünmede. Isı da yanıyor. Dalıyor bunlar böylece. Tabi bunun dışında bir de ne oluyor? Güneşten gelen bir de zararlı ışınlar var. Onlar da süzüyorlar. O zaman tabak süzüyor onları da. Bir de bakalım suya bakalım inşallah. Sonra biraz açça bu şey hava konusu inşallah. Mevlamız buyuruyor Mü'minin ayet 18'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ve enzelnâ mine's-semâi mâen bikaderin. Bu konulara ne deniyor İslam'da? Tefekkür deniyor, tefekkür. Tefekkür, fikri ibadet, fikir düşünceye bağlı yapımdır. Bir anlık tefekkür bir seyfaten eftaldir. Tefekkür. Çünkü insan ne yapıyor tefekkür ile? Allah'ın gücünü ki şu anda müşahede ediyor Allah'ın kudretini. İnsan kendine bakıyor, elimize bir şey gelmiyor. Yani bugün insana mesela bir kene yapışıyor, kişi bir kene çıkaramıyor. Bir kene. Hastaneye gidiyor. Çıkaramıyor insan böyle. Bu görünen. Bir de içimize görünmeyen keneler var, mikroplar var. Onlar hiç elimize yetmiyor muhtemelen böylece. Allah'ın gücü kudreti muhtemelen bak. Mevla buyuruyor. Ve enzelnâ mine's-semâi mâen gökten su indirdik. Hangi suyu? İlk su. Dünya ilk su böyle. Dünya yeraltıdan zaman sıcaktı dünya o zamanlar. Ki cinler o zaman yaratı cinler. Dünya tabi soğuttu Mevlam tarafından. Yer kabuğu meydana getirildi. Su yerden çıkmadı muhtemelen böyle. Zaten dünya ateş halinde, ısı halinde böyle. Yerden çıkmadı. Allah Teala buyuruyor. Suyu, ilk suyu yani atmosferden göte indirdik. Bir kaderin dünyaya indirilen su da bir kaderin bir miktar ile o da ölçü ile bakınız. Damlası belirli. Ne kadar su lazım yeryüzüne? İndirdik. Peki su ne oldu yeryüzüne? Dalga gitti mi? Hayır. fe eskenna fil ardı, o su yeryüzünde isken ettik, depoladık. Depoladık böyle şey. Nerede depolandı? Önce suyun depoları hazırlandı. İşte deniz okyanus yatakları mı? Yani dünyanın daha ilk yaratılışında ne kadar su deposu gerek? Önceden yatak hazırlandı. Okyanusta denizler. Su indirildi, dolduruldu. Peki bu kadar suya gerek var mı acaba yeryüzünde? Bu kadar okyanusta denizlere, karadan 3 katı fazla. Gerek mi bu kadar bunlara? Gerek muhtemelen. Gerek muhtemelen. Neden gerek bunlara? Eğer bu kadar su miktarı olmasaydı ne olurdu? Yaylaya su çıkmazdı buraya. Nasıl çıkıyor buraya? İşte güneş enerjisi böyle. Su ısıtıyor. Enerji böyle. Allah'ın koyduğu kurduğu doğal denge muhtemelen. Allah aşkına ya. Bırak kimin gücü getirir bunlara? Kim bak böyle ya. Güneş enerjisi var. Ne yapacak? Suyu ısıtacak. Isıtan su ne yapıyor? Buharlaşıp yukarı çıkıyor böyle. Hatta 20 derecede bile buharlaşma başlar. Ama göze görünmez. Çok hafiftir böyle. Buharlaşma başlar. Ne oluyor? Denizdeki gök sular buharlaşıyor böyle. Çıkıyor. Yukarıya böyle çıkıyorlar. Bu su havada hafif olduğu için su buharı yukarı çıkıyor. Peki çıkıyor. Ne olacak bu su? Eğer yukarı tutulmasa bu su atmosfere geçti mi uzayda kaybolur gider. Yerden su kuru gider denizden. Ne gerekiyor? Bu suyun atmosferi dışarı çıkmaması gerekiyor. Ne var yukarıda? Soğuk hava mı? Şimdi bu su buharı soğuk havaya gelince yoğunlaşıyor, duruyor orada, tutuluyor. Ama aşağı inemiyor. Yukarı çıkamıyor, kalıyor böylece. Sonra hemen aşağı inmiyor mu? İnmiyor mu? Allah-u Teala Mevlamızın takdir ettiği zamanda, Allah-u Teala'nın takdir ettiği yerlere, takdir ettiği ölçüde su oraya inmesi gerekiyor. Nasıl gidecek? Yüce Allah her şey gücü yetiyor Mevlamız. Yetiyor Mevlamız. Ne yapayım Mevlamız? Rüzgar bakınız. Rüzgar böylece. Rüzgar çıkıyor. Bulutları gibi topluyor şöyle. Nasıl çoban toplar şu koyunları bir araya getirir böyle. Alıyor sopayı. Bir koşup hepsini getiriyor böyle. Rüzgar geliyor. Rüzgar abi su buharını bir yere topluyor, sıkıştırıyor. Sonra nereye bunun sevk edilmesi gerekiyorsa oraya bulutlar sevk ediliyor. Bak, dağın tepesine geliyor, yaylaya geliyor, tarlaya geliyor, bağlara bahçeye geliyor, oraya geliyor. Tam üzerine gelir oraya. Gerektiği kadar oraya su indirilir. Tamam mı tamam. Hadi bakayım. Çabuk bakalım bulutu başka yer. Nedir bunlar? Hep doğal denge bunlar muhtemelen. Şimdi gelelim inşallah bir de şu atmosfere, hava tabakasına gelelim muhteremler. Hep bunlar ne var? Bunlar da ibret var, ibret böyle. İmanların kuvvetlenmesi için o hücre yaratan onun kuvvetini anlamak için. Atmosferde en çok azot gazı var, %78. %120 oksijen var. Diğerleri az. 10.000'de 3'te karbondioksit var şimdi muhtemelen bakın böyle. En fazla azot gazı %78 en fazla o. Neden acaba? Rızık oradan oluyor, rızık. Hücrelerin yapı taşı protein. Protein ham maddesi nedir? Azot gazı oradan oluyor böyle. Ancak biz insanlar onda yararlanamıyoruz abi böyle şey. Soğuduğumuz zaman aldığımız havanın 178 azot. Burundan giriyor. Burnumuzu sürüp alamıyor. Ancak akciğerde oksijen alınıyor. Dışarı çıkıyor böylece. Yani insan vücudu azot gazını proteine çeviremiyor. Ne olacak? Yeri inecek böylece. İnecek, rızık böyle. İkincisi muhteremler, azot gazının oranı biraz daha düşük olsaydı yangınlar sönmezdi. Yangınlar sönmezdi böyle. O yangını söndürmede etkili oluyor azot gazı. Oksijen gazı, oksijen gazı kendi yanmaz. Ama her şeyi o yakar mıdır? Oksijen gazı böyle. Kendi yanmaz oksijen gazı. Her şeyi yakar oksijen gazıdır mıdır? Hatta bir yangını sönmesi gerekiyor. Yangını sönmesi gerek, ne gerekiyor? Oksijen temasını kesme gerekiyor mıdır? İşte azot gazı ne yapıyor? Azot gazı yangının sönmesine de etkili oluyor. Şimdi oksijene bakalım inşallah muhteremler. Oksijen gazı. %21 bakınız. Fazla olsa zararlı. Yaşayamayız. Az olsa yine yaşayamayız. Yine zararlı. Fazlası ne olur? Hücremizdeki gıda yaktan sonra hücreleri de yakar. Oksijen gazı fazla olsun hücremizi yakar. Isı 50-60-80 derece bulur beden ısı. İnsan ölür. İnsan yaşayamaz. Eğer oksijen gazı oranına da az olsa ne olur? Gıdaları yakamaz. Gıdaları yakamaz. Hücre oluşmaz bedende. İnsan yaşayamaz. Yaşayamaz. Yani şu dengeye bak. Allah'ın kurduğu dengeye bakın. Mevlamın kurduğu dengeye bak. Kim bunu dengeleyebilir ki bana? Yine havada bir de karbondioksit gazı var. 10.003 mi? Çok azam bu. 10.003. Bu gazın özelliği nedir? Ağırdır. Ağır gazdır. Hatta bakın bir de gaz arasında hafif bakın ama bir denge var böyle. Eğer karbondioksit gazı hafif olsaydı ne olurdu? Yerde olmaz, yukarı çıkardı. O zaman tarla bitki olmazdı. Ancak dağın tepesinde oluyor bitkiler. İnsanda bunun yararı var muhtemelen, oksijen gazının muhtemelen. İnsanın kalbini uyaran, solumsuz uyaran nedir? Karbondioksit gazıdır bak muhtemelen. Kalbi uyarır, çalıştırır, sistemi düzenler kalbi. Az olacak daha böyle. Yani miktar değişmeyecek daha böyle. Kalbin çalışma, düzeni çalıştıran bu gazdır ve solunum sistemini de böyle. Eğer karbondioksit gazı fazla olursa insan ölüyor, yaşatmıyor şey böyle. Az olsun yine insan yaşayamıyor. Çünkü kalp düzeni çalışamıyor. Yani insan denen varlık, yani bizler muhteremler, evet yaşıyoruz ama değil mi, nasıl yaşıyoruz muhteremler? Bu düzeni kuran kim? Bunu yürüten, denetleyen kim bunu? Bu yere göğe gücü yeten kim? Güneşi yaradan kim? Peki bu dengenin koruması için ne gerekiyor şimdi? Azot değişmiyor muhteremler. Bu değişmiyor. Değişen nedir? Oksijen, karbondioksit değişiyor bunlar. Mevlamız buna bir dengeye bağlamış. İnsanlar, hayvanlar ne yapıyor? Solunum sistemimizde oksijen alıyoruz, yerine karnımızı veriyoruz. Yani insanın sürekli bir alışverişi var havayla. Alışveriş muhtemelen. Bu ne, nasıl oluyor? Para geçmiyor da ne deniyor buna? Takas usulü, takas usulü deniyor buna, takas. Yani mal verip yine mal alıyor muhtemelen. Havada ne alıyoruz? Oksijen alıyoruz. Aldığımız kadarına karbonu sürüyor havaya böyle. Takas yapılıyor böylece. İnsan ve hayvan. Bilki ne yapıyor? Onlar bunun tersini yapıyor bitkilerde. Onlara karbonu alıyorlar. Oksijen veriyor havaya muhtemelen. Onlara böylece. Neden? Bak dengeyi sağlıyor muhtemelen. Bak, dengeyi sağlıyor böyle. Bitkiye karbonu alıyor böyle. Karbonu alıyor böyle. Onu alıyor. Tabii bir takım buna fotosentez deniyor. Biyoloji ilminde fotosentez deniyor bu kurala. Yerden aldığı suyla, içindeki klorofil maddesiyle, bir ışığıyla bir orada kimyasal işlem oluyor burada. Ne yapıyor sonunda? Hem suyun fazlasını dışarı veriyor ağaçta bitkiler, hem de oksijen veriyorlar. Bunun için ağaçların bulunduğu yerde hava nemli, serin olur muhtemelen. Yapraklarda gözenek delikler var yapraklarda. Hem o yapraklardan o ağaç havayı solur, oradan kan alır, hem oradan suyun fazlasını verir. Bu için doğal denge bakını yeşillik olacak, gölgelik böyle. bir çadır branda koy, altını yakar. Demek ki Mevlam bu kuralı koymuş. Bitkiler ne yapıyorlar? Kanunu alıp yine oksijen veriyorlar böylece. Peki bu yeterli mi acaba? Yeterli olmuyor ama. Yani biraz daha bu kadar ihtiyaç var dengede. Karbondioksitte. Bu işin ne oluyor? Çürüme olayı var. Çürüme. İnsan da önce çürüyor. Hayvan da çürüyor. Meyve çürüyor muhtemelen. Saman çürüyor ya. İşte bu çürüme olayında ne oluyor? Havaya karbondioksit gazı veriliyor. Çürüme olayında böylece. Çürüme olayında böyle veriliyor. Bir de bunun dışında yangınlarda. Bu gaz veriliyor böylece. Eğer karbondioksit gazı fazla gelirse, fazla çürüme oldu, büyük yangınlar oldu, şunlar bunlar oldu, karbondioksit gazı oranı aşarsa atmosferde, fazla gelirse ne olur? Basınç yapar, baskı yapar. İnsanın solunum sistemi zorlaşır önce. Nefes alımı zorlaşır. Yaşam zorlaşır. Peki bu nedir çaresi? Allah bunu koymuş düzeni muhteremler. Okyanuslar, denizler, büyük denizler, okyanuslar. Bunlar bu gazı emiyorlar. Çekiyorlar bunlar böyle. Çekiyorlar. Okyanuslarda, denizlerde karbonat vardır. Bu karbondioksit gazı sudaki karbonatla birleşiyor. Kimyasal birleşim yapıyor. Bir karbondan başka maddeye dönüşüyor. O madde ağırdır. Yoğunlaşıyor. Ne oluyor yoğunlaşınca? Dibe çöküyor muhtemelen. Dibe çöküyor, dibe çamur oluyor muhtemelen. Bak, çamur muhtemelen. Bunun için hep denizlerin dibi çamurdur muhtemelen böyle. Karbondioksit böyle. Karbondioksit gazı atmosferde fazla olduğu zaman, yoğun olduğu zamanlar bunu okyanus denizi emiyor bunlar hep böyle. Emiyor, çamur oluyor muhtemelen. İşte bu doğal denge korunduğu sürece şimdi muhteremler. Yani suların, su dengesi. Bunların her biri neye bağlı bunun her biri? Mevlam koyduğu kural vardır. Her şey aslına döner. Her şey aslına döner kuralı Allah koydu kural. Küllü şeyin gül aslıyı. Her şey aslına döner böylece. Yani su mesela, bak, denizden buhar oluyor. Çıkıyor, gidiyor, topu alıyor. Sonra yine denize geliyor bunlar. Irmak taşını böyle. Gazlar böyle değişim yapıyorlar. Asla dönüşüyorlar. Hiç asla dönüşüyor bunlar. İşte bu doğal denge korunduğu sürece yeryüzünde hayat olur muhtemelenler. Nasıl hayat oluyor böyle? Gerilim olmaz dünyada insanlarda. Bunalım olmaz. Sıkıntı olmaz, sinirsine bozuk olmaz. Hastalık olmaz fazla. Doğal denge onun süreci. Çünkü Allah-u Teala dünyayı onun için yaratmıştır. İnsan da ona göre yaratılmıştır. Yaratılmış böylece. Yani birbirini tamamlayıcı bunlar böyle. Doğal denge bozuldu mu, insan dengesi bozulmuştur. Hatta bak dikkat ediniz, açık havada İnsan günün daha ferah olur açık havada. İnsan daha rahat olur insan. Hava bulutlandığı zamanlar insan işte bir sıkıntı başlar. Bir gerilim elektrik oluyor. Gerilim oluyor böyle. Yani insanın her an doğayla bağlantısı var insanın böyle. İnsan aslında doğanın parçasıdır. Parçasıdır. Demek ki bu doğal denge sürdüğü sürece insanların sağlığı yerinde olur. İnsan buramda olmaz, stres olmaz, olmaz bunda böyle. Nuh Aleyhisselam Hazretleri 1000 yıldan fazla işte bak muhteremler. Nuh Aleyhisselam 1000 yıldan fazla yaşadı. 40 yaşında peygamberlik verildi kendisine. 950 yıl peygamberlik yaptı. Bakın muhteremler. 950 yıl peygamberlik yaptı. Bunun için en çok şeyi o çekti. Uzun zaman uğraştığı için. Ne oldu yaşı? 990. Yani bine 10 sene kaldı böyle. Artık baktı ki kavmi yola gelmiyorlar. Ümidi artık yitirmeye başladı. Bir gün yine giderken baktı karşıdan çok ihtiyar pirifani geliyor. Ondan daha yaşlı. İki torunu, torunları veya da ikona girmişler. Karşıdan geliyorlar. Duvarıştan onlara karşıdan baktı. Konuşan duyuyor. Dedi ki o yaşlı olan kişi kafirmiş. Torunlarına şu gelen Nuh mu? Evet dedi Nuh. Beni onun yanına götürün de yüzüne bir tüküreğe baktın. Duvarıştan bunu duyunca elini açtı. Ya Rabbi artık bu kavmi iflah etmez ya Rabbi. Bunları helak et ya Rabbi. Yani bunları bir kişiyi bırakma ya Rabbi. Dua etti. Mevlam duasına kabul etti. Ne buyurdu Mevlam ona? Ya Nuh, ya Nuh. Hemen bir gemi yapmaya başla bakalım. Kaç yaşında? Bak, kaç yaşında? 990 yaşında bakınız. O yaşta Mevlam emri gemi yap böyle. O günkü imkanlarla, el destekleriyle, baltalarla, ağaçları büyük büyük, o ağaç çok ama zamanında. Baltayı ormanlar tarafı böyle. Ağaçları keşti, onları yondu, destekleri onları kalas yaptı. 990 yaşında mı? Yaşında bunları yaptı. Yani doğal denge olduğu zaman insanların da sağlığı oluyor. Gıdalara doğal oluyor gıdalarda. Gıdalara doğal böyle. Hayvanlar doğal gıda yiyorlar. Hayvanlar sağlıklı yiyor hayvanların da. Mesela bir hayvan ki şöyle otta otluyor, dışarıda otluyor hayvan. Tavuk mesela. Her şeyi otluyor adamın. Onun yumurtasının rengi de başka, tadı başka. Tabii yararı başka muhtemelen. Her şey bunun gibidir. Mesela inek sütü şifadır. Hadis-i şerifte geliyor böyle. Hangi inek sütü ama eğer dışarıda otlarsa. Ama beslenende inek zavallı, havası ya da hayvancağız orada, sürekli orada bağlı, önüne su yemine getiriliyor, süt makinesi, suni makinesi, süt makinesi. Ver suyu, arkasından beyaz su çıksın bakalım. Ne oluyor şimdi efendim? İşte sağlıklar bozuluyor muhtemelen böyle, bozuluyor böylece. Fakat ne olacak? Tabii bu denge bozulacak muhtemelenler, bozulacak. Biz tabi bunu bozduğunu gözüyle gördük. Gördük muhtemelenler. Bazen düşünüyorum, sahabeden bizden bir farkları var. Onlar Resulullah'ı gözlerle gördüler. Ve Peygamber'in sohbeti dinlediler, kulak dinlediler böyle. Yaşadılar, beraber yaşadılar. Ve onlar mucize gördüler sahabeler. Fakat şu anda bizler de Peygamberimizin getirdiği Kur'an'daki mucize görüyoruz ama mucize muhtemelen. Bak Kur'an buna haber veriyor. Ne zaman? Aşağı yukarı 1400-1300 sene çok daha fazla önce. Haber veriyor. Ne olacak? Doğal dengeler bozulacak mı? Bak. İnsanların sağlığı bozulacak. Hastanın her biri ancak randevuyla sıra alabilir insan. Randevuyla hastane. Yığılma böyle. Herkes hasta, herkes hasta. Herkes hasta. Bu kadar beslenme uzmanları var, şunlara, bunlar var, bilim teknolojisine şunlar, bunlar var. Ama hastalıklar inadına artık muhteremler. Doğal denge bozuluyor ki muhteremler. Allah Teala buyuruyor bizlere, Rum Suresi ayet 41'de. Allah'ım. Zahre fesadü fil berri vel bahri. Zahare zuhur etme bedene çıkmadım böyle. El fesadü fesat çıktı. Buradaki zahare Arapça buna fiili mazi denir. Fiili mazi. Hani geçmiş zaman fiili. Kur'an-ı Kerim'de bazı zaman yer değiştirir. Mazi müzari böyle. Müzari hem şimdi hem gelecek zamanı işte böyle. Bu aslında yalvaharu olması. Bir de önünde sin gelmesi gerekiyor. Gelecek baktığı için aslı bunun seyyaz har olması gerekirken buradan veren bizlere zahra buyurdu. Geçmiş zaman fiiliyle. Neden? Olacağı kesin olduğu için. Kuş olmadığı için. Veren buyuruyor. Evet. Meydan çıktı bile yani böyle. Çünkü Allah katında 1500 sene nedir? Bir şey değil ki muhtemelenler. Meleklere göre bile, yani 1000 sene, 2000 sene meleklere göre bile hiç kalıyor böyle. Bırakalım onlar da eski insanlara göre bile. Onlara göre bile 300-500 sene hiç kalıyor eski insanlara göre. Vela buyuruyor burada. Zaharel fesadü, fesat başladığına başlayacak. Nedir fesat? Bir işin aslının bozulması. Ne derler? Fıkıhta bölümler vardı böyle. İfsadü savum. İfsadül salah. Namazı bozanlar, orucu bozanlar. Buna fesat deniyor. Bir şeyin bozulmasına. Et mesela bozulur, yemek bozulur, ekşir bozulur. Demek ki doğal dengelere de bozulacak, aslını yitirecek muhtemelenler. Yitirecek muhtemelen. Ne olacak bu doğal denge bozulması? Fil berri vel bahri. Karada ve denizde, sularda. Tabi kara deyince havada buna girişe giriyor böyle. Toprakta, havada ve sularda bozulma olacak. Fesat. Kimyasal, fiziksel, biyolojik olarak aslını yitirecek bunlar. Bozacak bunlar. Peki bu ne, nasıl olacak bu işler? Yani birden mi olacak bunlar acaba? Ne olacak bunlar acaba? Bakın bunun sebebini de Allah bilir. Sebebi ne olacağında? Bir ma kesebet ey din nasi. İnsanın el yaptıkları işler dolayısıyla bakınız. İşte kimyasal şeyler muhtemelen. Kimyasal sanayiler, şunlar bunlar, teknoloji ne yapıyor? Doğayı da bozdu muhtemelen. Doğayı da bozdu böyle. Acaba neden böyle olacak? Sebebi ne? Mevla buyuruyor. لِيُزِيْكَهُمْ بَعْضَ لِذ۪ي عَمِلُوا İnsanlar ahir zamanda, yani zamanımızda insanlar ne olacaklar? Yoldan çıkacaklar muhtemelenler. İnsan nedir doğal dengesi? İnsanın fıtratı nedir? Hak din İslam muhtemelen. Hak din. Yani zamanın hak dini yaptı böyle. Zaman hak dinidir. Eğer insanlar hak dine uyarlarsa, uyum sağlarlarsa, onu uygularlarsa, insanın da doğal dengesi bozulmaz muhtemelen bak. Mesela tevekkül, sabır, şükür, haramdan sakınma, günahtan sakınma, zararlı şeyleri yememe, ibadetleri düzenini yapma. Bu nedir? İnsanın fıtratı, doğası budur işte muhtemelen. Ne diyor bazıları? Efendim diyorlar, öyle kişiyi ben biliyorum diyor. Hacı da gitti. Namaz da kılıyor. Ama ondan stres var. O da sıkıntılı. Doğru mu? Neden doğru? Hacı gitmiş olabilir. Ama o da dönmüştü yalnız böyle. Kalıbı dönmüştü muhtemelen. Camiye gitmiş olabilir. Ama kalıbı camiye girmiştir. Kalıbı. Rükü yapmış, secde yapmıştır. Aklı başka yerde, gönül başka yerde, düşünce başka bir yerde. Nedir İslam? Menba, iman menba, kalp mi? Kalp muhtemelen. Kalp böylece. Eğer kişi İslam'ı kalben yaşamazsa, bir kimse secdeye giderken ne yaptığını farkına varmazsa, hele secdeye giderken, ne demek o? Secdeye giderken, ne diyor kişi değil mi? Allahu Ekber bak ya. Önce, en büyük Allah. Kul ne yapıyor orada? Allah'ın büyüklüğünü hatırlayarak, onun gücünü hatırlayarak kul ne yapıyor? Allah huzurunda Allah secdeye yere kapanıyor. Nedir secde? İnsanın yokluk alemi. Yani ben yokum artık. Kulun burada nefsi sıfırlıyor. Kul burada ne yapıyor? Olurunu kul her şeyi burada feda ediyor burada böylece. Allah'ın büyüklüğü karşısında. Bu işin namaz nedir? Namaz her Müslümana farz ayın vakitlerinde. Namaz farz ayın böylece. Yani padişah da, paşa da, vali de, bakan da ne olacak? Hepsi o namazı bizatihi kendi şahsen kılacak. O hayatı yaşayacak. Allah'a teslim olacak. Allah'ın büyüklüğünü kabullenecek böyle. Onurunu kıracak orada. Efendim ben aşırı zenginim. Holding sahibim şuyum buyum. Patronum işte efendim. Şunlar bunlarım var. Veren para da birisi namaz kıldırtayım ona. Ama şeyine gelmiyor muhtemelen. O gelmiyor muhtemelen. Demek ki insanların zaman gelecek doğal dengeler önce bozulacak. Nedir doğal denge? İnsanlar ibadetten kopacaklar böyle. Namaz kılanların da ancak namaz kalıplarında kalacak. Kalıpta, şekilde kalacak. İki şey vardı Arapçada. Suret ve sire denir böyle. Suret, siret. Suret, şekil. Siret, iç duyguları. İşte böyle. Gönlü muhabbetler. Öyle kişiler gelmiş ki dünyaya. Tabi yine vardır bunlar. Allah'ın sevgileri zaman Allah'ın kulları vardır. Namaz kılarken depremi fark edemiyor. Bak, namazdayken depremi fark edemiyor. Namaz kılarken böyle. Savaşı unutuyor. Sahabeden biri henüz Mekke'ye fethi olmamıştı. Hile ile desisiyle aldatılarak müşkülerine esir düştü bu. Bunu esir alan Araplar ne yaptı? Oradaki müşrik Arapları getiriyor Mekke'ye, sattılar bunu, köle sattılar kendisini. Mekke o zaman müşrik elinde. Darrak bozun Mekke'ye mükerreme. Bunun satın alan kişileri de buna karşı intikam kan davaları varmış. Bedir Savaşı'nda onların babası öldürmüş bu Bedir Savaşı'nda. Tabi savaş bu. Şimdi abi bunu alan kişiler bir nevi kan davası güderek intikam tutkusuyla bunu işkence öldürmeye karar veriyorlar. Uzun zaman işkence yapıyor kendisine. Bir gece sabaha karşı tanyer ağarmadan Mekke'nin dışına bunu çıkarıyorlar. Dar ağacı yani sehpayı kuruyorlar. Üç ayaklı sehpa kuruyorlar. Kuruyorlar. İp hazır. Asacaklar. Elleri bağlı. Arkada elleri bağlı. Uzun zaman işkence göre aç kaldı kendisi. Oraya getirildi. Birine kalbin merhamet geldi. Dedi ki arkadaşlarına, müşriklere bir soralım bakalım. Eğer son bir isteği varsa onu yine getirelim bakalım. Sordular. Son bir isteğin var mı? Yani su mu bir şey istemiş tabi. Onların aklına geliyor tabi. Şöyle baktı böyle. Ufuka baktı. Dedi ki sabah namazın vakti girmiş. İzin verirseniz elimi çözün. Burada bir teyemmüm alayım da samazın fazla iki rekat fazla farzı kılayım dedi bunlara. Pek kabul etti bunlar da. Elini çözdüler. Teyemmüm aldı orada. Namaza durdu. Şimdi işin burası elini çözdü. Namazda kendini öyle Allah'a vermiş ki namazda. Okuduğu kıraata dalıyor. Fatiha'ya dalıyor. Allah'ın büyüdüğü kaç yokluk makamına giriyor. Aç cezbaneye giriyor. Öyle namaza kendini veriyor. İdam olunacağını unutuyor kendisinin. Sanki cennette hür, serbest, özgür sanki böyle. Öyle namaz kılıyor böyle. Ağır ağır kılıyor. Bir ara bir gürültü duydu. Konuşanlar gürültüsünü duydu. Bir kendine geldi ki namazda ama şimdi bunlar bir asacaklar şimdi. İdam edecek bunlar beni. O an dedi ki kalben Mevlamız'a namazda Ya Rabbi namaz kılmaya doyamadım bak mı derler. Ya Rabbi namaz kılmaya doyamadım Allah. Eğer bu müşrikler ölümün korkusundan korkup namazı uzatıyor demeselerdi namaza uzatıyor Rabbi böyle diye. Ve kısa kesin muhteremler asılıyor kendisi böyle. Hatta şey bir oluyordu bunun asılmasında bunun arkasını kıbleye getirirler asarken böyle. İnadına ters. Sırtını kıbleye getirirler. Yüzünü ters kuzeye çevirirler. Bu asılırken böyle ipi çekerken yani yüzü kıbleye dönüyor muhteremler. İp asıl ama. İp asılı yukarıda yüzü kıbleye döndü böyle. O kadar olursa çevirmeye bunu çeviremedi muhteremler böyle. Bunu çeviremedi kendisine böyle. Şimdi işte muhteremler şuradan bu konuya girdik. Evet günümüzde namaz kılanlar da buralım geçiriyor. Stres geçiriyor bunlar. Bunlar sıkılıyorlar böyle de. Neden tat alamıyoruz? İbadetleri çok suni, yapay. Yapay mı? İçine giremiyor. İşimiz olmadığı zamanlarda bile ne yapıyoruz? Cami gittiğimiz zamanlar camiye erkence giremiyoruz ki muhtemelen bak. Neden? Cami bizi sıkıyor. Allah korusun. Kötü bir şey o. İşimiz yok, gücümüz yok. Ne yapıyoruz? Cami önünde işte oturup konuş, çay iç, eğer cami kahvesi varsa şunlar bunlar. Yani bekliyoruz değil mi muhtemelen? Ezan okusun bir işlem bakalım. Camiye geleceğiz. Genelde camiye gelen ne yapıyor Müslümanlarda? Özellikle en arkada kalıyorlar. Neden? Çıkışı kolaylaşsın diye. Tabii bu duruma gelince yani bu namaz kılanı da bu şekilde böyle. Ya kılmayanlar var değil mi? Haramda işleyenler ama bu kadar böyle. Hele çıplaklık. Deniz kıyılar, plajlar, şunlar, bunlar. Bu, almış yürümüş, hayasızlık. Almış muhtemelen. Alkolü, kumarı, çeşitli şans önderi oyunlar, kumarlar, çeşitleri. Faiz almış yürümüş her tarafa böyle. İçine almış yürümüş. İşte Mevlam buyuruyor. İnsanlar bu duruma gelince ne olacak? Dünya insanlara zindan olacak. Yaşanması zor bir duruma gelecek muhtemelenler. Huzur olmayacak insanlarda. İnsanlarda herkes birbirine düşman böyle. Herkes patlamak noktası herkes, patlama. Yani birine bir şey yaptırır mı, adam patlıyor mu böyle? Nedir bunlar? Hep doğa gitmiyor muhtemelen böyle. Her insan canlı bomba. Kalkıyor kişi, Allah korusun. Değil mi? Kendi çoğu şu anı basıyor, kesiyor. Ne demek bu? Canavarlık bu kadar, canavarlık bunalım bu kadar. İntihar eden, evini yıkan, ne bileyim muhtemelen artık. Bu duruma gelmiyor bu şekilde böylece. Mevla buyuruyor. İnsanlar işte böyle azınca, İslam'dan, Kur'an'dan kopunca ne yapacak Mevla? İnsanlara Mevla kendi elleriyle öyle kişileri iş yapacaklar ki düzene bozacaklar böylece. Mesela eskiden ne vardı? Zembil vardı. Zembil. Pazara giden ama pazara giden al eline zembilini gider pazara hatırlandı. Hatta bir söz vardı. Zembil içindekini sen bil. Kimse görmüyor mu? Göz görmüyor bence. Şimdi ne oldu? Foşetler. İyi mi? Doğa kirletiyor bunlar mı? Doğa. Foşet. Doğa kirletiyor bence. Su şişeleri böyle böyle. Herkes su içiyor böyle. Doğa kirletiyor bunlar mı? Hep doğada kirletiyor bunlar böyle. Halbuki doğa gıdarının her birinin kabuğu doğada şuraya nazından böyle. Ne oluyor çürüyünce? Yine asra dönüşüyor. Yani elementer dönüşüyor. Her şey bir devir alem oluyor. Sürekli böyle. Bak en basiti bir poşet böyle. Markete git, bir şeye git, seccili bana bir şey böyle. Ayrı poşetler böylece. Ne olur poşetler? Yere çürümek yerde ki. Çünkü cinsi, toprak cinsi değil. Çürümüyor topraklar. Bu kadar ambalajlar çürümüyorlar bunlar böylece. İşte Mevlam ne yapıyor Mevlam? İnsan yaptıklarının azabının bir kısmını dünyaya çektirmesi için günah dalınca insan ne yapacaklar? Azabın bir kısmını çekecekler hep öyle. Leallehum yerciun Mevla buyuruyor bakın. Allah'ın rahmetine bakın efendim. Leallehum yerciun. Mevla buyuruyor ki ta ki akıllansın da geri dönsünler. Tevbe etsinler. İslam'a tam yanasınlar bunlar böylece. Demek ki bu Allah'ın bir azabıdır ve bir uyarı azabı bu. Doğal dengenin bozulmaları. Şimdi bakalım biraz daha hava kirliliğine bakalım. Tabi bilimli konu tabi bunlar da. En önce hava kirli önemli olanı. Neden? İnsana en gerekli olan hava. İnsan yatak odasında hava gerek. Banyoya girdik, hava gerek. Tuvalette, hava gerek. Yola gittik, yolda hava gerek. Hava gerek. Bunun için önce en önemli havanın kirli bizim için böyle. Bunu en çok ne kirletiyor? Taşıma araçları işte. En çok böyle. Yani %50'den fazlası hava kirliliğinin sebebi taşıma araçları. Egzozdan çıkan gazlar muhtemelen. Kaç yıl gaz çıkıyor ondan böyle. Kaç şey gazlar çıkıyor. Öldürücü gazlar bunlar böylece. Bu gazlar bunlar. Sonra şu da oluyor, biraz da şehirde yoğun olan yer, trafik yoğun olan yerlerde, hele ışıklar bile bekliyor arabalar şimdi böyle, kalkışı daha tabi gaza basıyor böyle, hepsi muazzam gaz çıkıyor böyle. Orada kalmıyor bu böyle, kalmıyor. Rüzgarlarla başka yere taşınıyor. Başka yere taşınıyor, çevreye gidiyor bunlar. Hele yani acıyorum muhtemelen böyle. Yani trafiğin yoğun olduğu yerdeki esnafı acıyorum böyle. Devam dükkanı tam yol üzerinde, cadde üzerinde. Tabi oraya kiraya da ücretle fazla ödüyor oraya. İş yapayım derdi orada. Evet iş belki olabiliyor ama ne yazık ki muazzam zehir alıyor muhtemelen. Bir insan günde ne kadar hava alıyor bakın muhtemelen. Hava alıyor. 14 bin litre hava alıyor. Her insan günde 14 bin litre hava alıyor insan. Hava alıp veriyor böyle şey. Buna gelen gazlar ne oluyor? Birike birike işte organları zehirliyor muhtemelen böyle. Zehirlenme, toksinler oluyor böyle bedende. Zehirlenme oluyor bedende. Ondan sonra ne yapıyor zehir? Önce sinir sistemini bozar muhtemelen. Önce sinir sistemini bozar. Beyne zarar verir böyle. Kalbin çağış düzenini bozar. İnsan sıkıntı olur insanda böyle işte. Bunalım olur. Şunlar bunlar oluyor. Bir de yol boyundaki açık gıdalar yol boyundan muhtemelen. Yani genelde tabi bu insan işlemeye gelmeyecek ama simitçiler muhtemelen böyle, genelde böyle. Genelde yol boylarında otobüslerin duraklarına yakın yerlerde açıkta simit satıyorlar böyle. Işte. O yarın egzoz gazları o zaman simit oluyor. Bütün zehir böyle. Zehir tabi oluyor böyle. Zavallı ne yapıyor yavrumuz bizim alıyor onu. Anne simit, baba simit alacağım. Al bakalım pay, al simidi. Çocuk yeri yiyor muhtemelen. Sonra o çocuk ufak yaşta hasta çocuk muhtemelen böyle. Hasta çocuk bunlar böylece. Yani çok, çok önemli muhteremler. Tabi bunun yanında kimyasal artıklar. Bir de atom denemeleri var. Atom denemeleri var. Kimyasal denemeleri var bunlar böylece. Yani zavallı bugünkü insanlık. Bir yandan veya tıpta bir şey araştırıyorlar. Araştırma hastaneleri var, araştırma kurumları var, şunlar bunlar var. Yani koruyucu hekimlik adı altında bir şey yapmaya çalışıyorlar böyle. Ama diğer yandan muazzam zehir kusuyor. Zehir kusuyorlar böyle şey. Ve toprakta kirlenme, toprakta muhteremler. Eşten tabii aslında toprak kendini besler muhteremler. Mesela yaprak dökülür, yaprak çürür, yani gübre olur muhteremler. Hatta kül var ya kül, o bile gübre muhteremler. Kül bile var. Yani kül, o da potasyum elementi dönüşüyor. Kül, bilim odun külü ama. Kömür değil böyle. Odun külü, o da gübre muhteremler. Böyle. Potasyum vardı, emrisi vardı kendisinde. O da nedir? Gübre muhteremler. Eşten tabi ağaçta sık. Ağaçta çürüyor. Aslına dönüşüyor. Elementlere gübreye dönüşüyor yani böyle. Yaprak çürüyor, element dönüşüyor böyle. Hayvanlar eşten çok mu her tarafta? Doğal ürün de gübreler muhtemelen böyle şey. Şimdi ne var? Suni gübre. Nedir bu? Kimyasal madde muhtemelen. Kimyasal madde. Toprağı da öldürüyor. Yiyen kişinin de hasta ediyor. Evet, verimi artırıyor böyle. Bir zaman için böyle. O da böyle. Kimse maddeler. Tabii sana artıkları şunlar bunlar. Bir de ne oluyor muhteremler? Tarım ilaçları bilhassa da böyle. Tarım ilaçları. Bunlar ne yapıyor bunlar? Kısmı havaya karışıyor. Bir kısmı da yağmurla beraber akıp derelere gidiyor. Suları kirletiyor. Akarsu da kirleniyor. Bir de sanayi fabrikaların çoğu da hep böyle kıyılarda bunlar böyle. Ya dere kıyısında, göl kıyısında, deniz kıyısında bunlar böylece. Denizler kirleniyor muhtemelen. Sular kirleniyor böylece. Kirlenince ne oluyor denizdeki? Oksijen de azalıyor böyle. Denizde suda oksijen vardır. Erimiş halde. Peygamber Gülü Aleyhisselam Hazretleri muhteremler. Bu dengeyi korumak için Peygamberimizin bir hadis-i şerif var birkaç tane inşallah. Onlara özeteyim inşallah. Hadis-i şerifin birisi kütüb-i sitede de var. Yani altısında var. Buhari'nin hepsinde. El iman bidun ve sebunu şubeten. İman 70 küsur şube. Bir rivayette 60 geliyor. Demek ki iman nedir? İnanç meselesi. 70 küsur şube bölüm yani. Bölüm. Fefdaluha en bunun üstüne de eftali kavlü la ilahe illallah. İmanın zirvesi bu. İmanın özü başı bu muhtemelen. Nedir yani? La ilahe illallah. Bunu söyleyebilsek ama. Bunun hakkı onu söyleyebilsek. Bir la acaba la. Nedir? Harfi nefi denir harfi nefi. Nefi de olumsuz yapıyor böyle. Bak. Ve cinsi nefiden la bir de. Cinsi nefi diyor bak. La ilahe, ilah yoktur böyle. Şöyle bakalım çevremize. En akıllı bilinçli varlık insan. İnsan ilah olabilir mi? Olamaz ki tabii ya. İnsan tuvalete gidiyor muhtemelen ya. Ya. İlah tuvalete gidiyor muhtemelen de. İnsanı yiyor böyle. İnsan kıvranıyor, hasta oluyor, kıvranıyor. Yaşlanıyor, hasta oluyor, sakatlanıyor insan böyle. İnsandır en varlık. En akıllı varlık, en bilinçli varlık insandır. Ama insanın en aciz varlıkta ilah olamaz insan. Peki haşa inekler mi ilah? Hindistan'dan tapındığı gibi. Filler mi? Karınca mı ilah? Ağaçlar mı ilah? Ne yapalım? La ilah bütün hepsini bir gün döndü. Bak, dönüyor hepsini. Bütün. İnsan böyle ağızdan çıkıyor. Kaptan çıkıyor böyle. Ne yapıyor? Bütün evreni gez böylece. La ilah hayır. İlah hiçbir şey olamaz bunların böyle. Olamaz da. Güneş de olamaz. Ay da olamaz. Dünya olamaz. Ağaç olamaz. İnsan olamaz. Ne kalıyor? İllallah. Ancak Allah Celle. O da ilah böyle. Mülk onun. Yaratı o da muhteremdir. Onundur egemenlik. O dilemese bir yaprak kımıldamaz muhterem böyle. Bir hücre kımıldayamaz muhterem böyle. Bu nedir? Kelime-i tevhid. İşte imanın özü başı bu. Yani bunu güzel söyleyebilsek. Ve ednaha. İmanın en son neresidir? Son kuşağda. İmatü'l eza anit tariki. Yolda eza veren, pislik olan bir şey alıp kenara koymak, almak olamadı. Yolu temizleme bakmadı. Yani çevre temizliği. Düşünün ki Orta Çağ Arabistan'ında evlerdeki ne yapıyordu hanımlar? Hemen pencere atıyor aşağıya böyle pisliğini. Yola. O zaman yollar çok dar. Hani demir geçecek kadar yolda dar yolda. O dönemde ne yapıyor kadın? Hemen camından dışarı atıyor böyle. Hatta evlerin çoğu tuvalet olmazdı o dönemde. Kadın bir kaba lazım da tuvaletini yapardı. Camdan aşağı atıyordu böyle. O dönemde böylece. Öyle insanlar. Dünya ölüdü dünya o zamanlar böyle. Bak ne yapıyor Allah'ın Resulü? Bunu yasaklıyor. Yasaklıyor. Ne koyuyor peygamberleri? Bak imanın bir bölümü olarak, inançla ilgili olarak böylece yolda kişi kendi yapmadığı gibi yapılan bir şeyi de yoldan ezdeye alıp çevre temizliği vardır. Başladı İslam böylece. Bir de ağaçlandırma. Daha çok tabii var da muhteremler. Özeteyim inşallah. Bir de ağaçlandırmaya peygamber diye önem. Ağaçlandırma bak yeşilliğe muhteremler. Hadis-i Şerif Müslim'de buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Mâmi Müslim'in yavrusu garsen. Bir Müslüman bir ağaç dikerse illa kâne mâ ükreminü sadakaten. Bir Müslüman bir ağaç dikerse, dikti ağaçta meyve ağacı ise o ağaçtan yenen bir şey o kişiye sadaka sahibi veriliyor. Bak. Kim yerse yesin. Ve mâ sülüka minü lehü sadakaten. Bak hadise bak hadise. Hatta kişinin diktiği meyve ağacından meyveleri çalsalar bile bakınız bak. Çalsalar bile hızlının çaldıkları da o kulun amel üzerine sadakaya geçiyor. Yani gerçekten çok ilginç bir şey muhtemelen. Ne zaman belli olacak bu? İşte maaşına böyle çıkıyor. Maaşlar da böylece. Maaşlar gününde tabii kulu geliyor. Ancak yaptığı ameline biliyor. Bu gizli. Bunu Allah biliyor. Kul artık bakıyor, amel defterine bakıyor. hesabı yetersiz görüyor. Günahını çok görüyor kul. Artık iki büktüm olmuş, bekleyecek şu anda böyle artık. Cehenneme gidecek Allah korusun. Sıra kendine geliyor, hesap görmeye geliyor. Buyuruyor ki Mevlam, senin daha sevabın var kulum daha. Kulun gözü açılacak orada mahşerde. Ya Rabbi hangi sevabın var? Sen filan yere bir ağaç dikmiştin işte. Kiraz ağacı dikmiştin. Oradan bir gece geldi, ona çaldı götürdü, sattı götürdü böyle şey. Ne kadar çaldı aldıysa, ondan koyan bakın bezine sevabını bu şekilde böyle. Elması çalındı, arabası çalındı. Ne çalınsa ama hepsi buna giriyor buna. Geneldir bu. Bakınız, tabii insan üzülüyor bir şey çalınınca. Demek ki dünyadan bakınca gerçekten bazen ters olabiliyor. Yani hayır şey birine karışabiliyor dünyadan bakınca. Bakıyor kişi, eyvah yan keşi değil mi? İşte bir çapulcu, bir cepçi paramı çalmış. Eyvah insan üzülüyor böyle şey. Ama öteden bakınca ne oluyor? Kişi orada sevinecek. Yine adı şerif ağaç ile ilgili. Fela yavrusu Müslüm'ün garisen, bir Müslüman bir ağaç dikerse, feyekü mühünü insanın, o dikti ağaçtan insan olarak kim yerse yesin. İşte yerse. Vela dabetün vela tayrun. Dabbe yerde yaşayan hayvanlar. Karınca falan daha muhtemelen böyle. Yani yerde yaşayan hayvanlar, karınçusu busu ne olsa olsun. Dikeni ağacın meyvesinden yerse ve kuşlar da yerse. Mesela kuşlar yiyorlar meyvelerden. Geliyor uç dallarına. Şimdi en güzeline gider böyle. Uçtan toplayamıyor şimdi sahibi bunları. En güzel uçta kalıyor. Yine kuşlar onlara geliyorlar onlara böyle. Kuran muhtemelen bakınız. Demek ki kuş, karınca, arı, insan, hayvan ne yerse İlekan lehü sadakatü ilahi yevmül kıyameti. O ağaç durduğu sürece kişi ölse bile sadaka sevabı yazılıyor muhtemelen bakın. Ölse bile böyle. Ağaç dikmiş. Diktiği ağaçtan mesela dut ağacı. İnsandan koparıyor. Yere düşen karınca da alıyor. Arı da konuyor. Kuş da alıyor. Bakın, kuş geliyor gagalıyor. Kişi kabrinde. Ona hemen sevaba gidiyor bak. Ama bakalım sana şurası sevap. Oğlundan belki sevap gelmiyor tabii. Kızdan belki sevap gelmiyor. Torundan sevap gelmiyor. Unutulmuş belki kişi. Ama bir kuş bir taştan bir şey yedi. Hemen sevabı geliyor. Der. Bir Türk hakanı, ilk Türk hakanı Hazreti Gazneli Mahmud. Sultan Mahmud Hazretleri Mahmud. Gazneli Mahmud. Bu İslam'ı kabul edip ve hakan kendisi, devlet başkanı oldu kendisi. Elhamdülillah Hindistan'a çok sefer yaptı. İslam'ı o baştan götürdü, Hindistan'a götürdü kendisi. Bu Hazreti Sultan Gazneli Mahmud giderken atıyla beraber, birkaç yanda beraber giderlerken bakıyor bir yolun kenarında, bir bahçe içerisinde çok yaşlı biri yere oturmuş, oturduğu yerde ufacık bir kazma ile yere kazıp yana bir de ağaç fidan alma dikme uğraşıyor. Sultan Mahmud karşıdan bakıyor, atlanıyor karşıdan görüyor bunu. Şöyle bir yaşlıya bakıyor, eli titriyor, ayakta duramıyor, yani gözler zor görüyor, yeri ekşileme uğraşıyor, fidan da orada duruyor. Yanına geliyor, atlanıyor yanına geliyor, selam veriyor, amca ne yapıyorsun? Bakıyor, tanıyor da. Sultanım, işte şu meyve ağacını dikeceğim, meyve ağacıymış. Şimdi sultan daha bu tuhafına gidiyor şimdi bu sene, bu meyve ağacı bir de şimdi gibi. Peki amca diyor, bu meyve ağacı kaç senede meyve vermeye başlar? Yaşlı bir kardeşi şu kadar zamanda meyvesini verir. Bakıyor Sultan Mahmud, kişinin yaşlı o kadar yaşlı ümidi yok yani. Öyle görüntü. Peki amca, sen bu yaşama ümidin var mı senin? Yani bunu meyveyi sen yiyebilir misin mi dikiyorsun? Yavrum diyor, sultanım yavrum diyor. Bir de öncekiler ağaç dikmişler, meyve dikmişler. Biz ona yedik, ona dua ettik. Ben bunu yemesem de ben nasıl gene bundan meyveleri yerler, ona bir de dua ederler diyor. Rabbimizin sevabını verir diyor. Bu söz sultan hoşuna gidiyor çok. Diyor ki yaverine buna bir kese altın ver diyor. Bu sözüne karşılık. Kese yaver veriyor ihtiyara altını. Altına bakıyor da sultanım benim maaş meyvesini verdi bile diyor hemen böyle verdi. Şimdi gelelim muhtemelen son toparlarım inşallah. Ayetin sonu şuydu. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Ayet-i Kerime'nin sonu. Evet, çevre kirli olacak. İçme sular kirlenecek muhteremler. Hatta su savaşı olacak. Daha da beter gidecek muhteremler. Su savaşı olacak böyle. Petrol kalacak kenarda. Su savaşı olacak. Hep olacak bunlar da. Ama Mevlam buyuruyor. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ İnsanlar dönerlerse İslam'a, böyle bir dönüş olursa, uyanış olursa, dönerlerse, bu kalkacak muhteremler. Nasıl kalkacak? Allah işte kadir muhteremler. Ve öyle kulun başka yönlendirir. Mesela günümüzde öyle arabalar çıkıyor, akülle çalışıyor, elektrikle çalışıyor. Bak böyle. Yarın bir cihaz takar, güneş enerjisiyle çalıştırır. Böyle. Bir cihaz takar, havayla çalıştırır. Perman yapar, döner, dinamoyu doldurur, akıyı doldurur muhteremler, havale gider böyle. Allah dilerse muhteremler. Fabrika onunla çalışır, Mevla dilerse böyle şey. Demek ki, elimizden gelecek inşallah taze cemaatimiz, doğal yerde yaşamaya çalışalım, doğal yerlerde oturmaya çalışalım. Yine doğal gıda almaya çalışalım. İbadetlerimizi inşallah içine girelim. Yani yüzeyde kalmıyor ibadetler. İçine girelim inşallah. İslam'ı tadalım. Bir evliyanın sözüyle inşallah konuyu kapacağım bugün. Bir evliya şöyle buyuruyor muhtemelen bak. Ey nefis diyor bak. Ey nefis diyor. Daha ne kadar günahlardan zevk alacaksın? Ey nefis. Daha ne kadar günahlardan zevk alacaksın? Tevbe tatsız değil ki. On tat bakalım. Evet tatsız değil ki. On tat bakalım. Gerçekten muhteremler, tevbe tadanlar bilir muhterem. Kim bilir bunu böyle? Dönüş yapanlar bunu bilirler böylece. Kişi yanlış yoldadır. Yolu yanlış kişinin. Haramla dalmıştır. Uyanır kişi. Mevlam bir sebep verir. Kul bir Allah'a tevbe eder. İnsan bir döner. O anda o kadar kul tad alır ki artık haram ona zevkisi kalır. Bunu söyleyeyim muhteremler. Ey nefis! Daha ne kadar günahdan zevk alacaksın. Tevbe tatsız değil ki. O an bir tat bakalım. İnşallah tat nasip etsin Mevlam. Lidale Fatiha.